S-a răsturnat junicea numai cât s-a atins uza acel de el și a și fost certat de mânia lui Dumnezeu. Deci, fugind cu de îndrăzneala aceluia, suflete cinstește bine cele dumnezeiești. Auzit ai de Abesalom cum s-a sculat împotriva fii. Cunoscut ai faptele lui cele urâte cu care a batjocorit patului David, tatăl său. Dar și tu ai urmat porninele lui pătimașii și iubitoare de desfătări. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Supus ai trupului tău vrednicia ta cea nerobită, căci alt Ahitofel, aflând ca vrăjmaș suflete, te-ai învoit cu sfaturile lui. Dar le-a risipit pe acestea însuși Hristos ca tu să te mântuiești cu adevărat. Solomon minunatul, cel plin de harul înțelepciunii, făcând el bicleșug înaintea lui Dumnezeu oarecând, s-a îndepărtat de la el harul. Cu acela și tu ți-ai asemănat blestemată viața ta, suflete. De desfătările poftelor sale fiind împins, s-a întinat vai iubitorul înțelepciunii făcându-se iubitor de femei desfrânate și străin de Dumnezeu. Aceluia și tu, suflete, ai urmat cu gândul prin desmierdări rușinoase. Lui Roboam, celui ce n-a ascultat sfatul tatălui său, ai râvnit suflete, totodată și lui Ieroboam, slugii celei prea rele ce s-a răzvrătit oarecând. Dar fugi de asemănarea lor și strigă lui Dumnezeu greșita, miluiește-mă. Treime neamestecată, nedespărțită de o ființă, unime sfântă, lumini și lumină și trei sfinte și unul sfânt, este lăudat Dumnezeu treime. Laudă dar și preaslăvește suflet de viață și vieți pe Dumnezeul tuturor. Lăudăm-te, te binecuvântăm, ne închinăm ție, născătoare de Dumnezeu, că ai născut din treimea cea nedespărțită pe Fiul cel Unul și Dumnezeu. Și tu singură ne-ai deschis nouă celor de pe pământ, cele cerești. Lui întru tine a îndoit-o că cele necuvioase fuge și cele fără de lege le faci. Lasă cele ce ai și aleargă la pocăință. De ninivitele ai auzit suflete că s-au pocăit față de Dumnezeu cu sac și cu cenușă. Acestora n-ai urmat și te-ai arătat mai rău decât toți cei ce au greșit înainte de lege și după lege. De Ieremia cel din groapa cu noroi a auzit suflete care a plâns cu tânguire cetatea Sionului și lacrimi a căutat. Urmează vieții lui cele plângătoare și te vei mântui. Iona a fugit la Tarsen, cunoscând dinainte întoarcerea ninivitenilor, căci a cunoscut ca proroc milostivirea lui Dumnezeu, de aceea se silea să nu minte prorocia lui. De Daniel ai auzit o suflete cum a stupat gurile fiarilor în groapă, ai cunoscut cum tinerii cei ce au fost cu Azaria sau au stins prin credință văpaia cuptorului ce arzătoare. Pe toți cei din legea veche i-am adus ție suflete spre pildă, urmează faptele cele iubite de Dumnezeu ale drepților și fugi de păcatele celor vicleni. Părinte cel fără de început, Fiule cel împreună fără de început, Mângâietorule cel bun, Duhule cel drept, Născătorul al lui Dumnezeu, Cuvântului, Cuvântule al Tatălui celui fără de început, Duhule viu și zviitor, Treime unime, miluiește-mă! Ca din vopsea de porfire s-a țesut trupului Emanuil, în lăuntru pântecele tău preacurate, ceea ce ești porfire înțelegătoare, pentru aceasta, Născătoare de Dumnezeu, cu adevărat pe tine te cinstim. Să fie și de cer și de drept, să se cumpere, să fie și să fie, poate și